homenatge. Kali Metal is online. Thank you. Doncs ja tornem a ser aquí, segona hora del programa, i hem començat amb Illuminata. Illuminata. Illumina-me. Doncs una banda de power metal melòdic i gòtic formada a la ciutat de Graz, a Àustria, l'any 2006. En els seus inicis, la banda comptava amb dues vocalistes femenines, és a dir, podríem dir que s'assemblava a Coronatus, una miqueta, sí, la cosa que fan. Potser no tan power, però sí que el metal melòdic i gòtic sí que és propi de, dels, sí, Coronatus. Doncs podríem dir que s'assemblaven bastant, però el mes de gener d'aquest 2012, la vocalista Joana va abandonar la banda i aquesta ha decidit seguir endavant només amb la Katarzyna a la veu i també a les flautes. Mm-hmm. També toca la flauta aquesta noia. Han editat dos EPs i dos àlbums d'estudi, l'últim el passat 2011, sota el nom de A World So Cold, del que hem escoltat el tema End My Agony. I doncs així hem començat i seguim aquesta endavant. Segona hora. Doncs continuem amb els tarragonins Anchor, que es van formar l'any 2003 i amb dos discos editats, un en castellà i l'altre en anglès, s'han convertit en una de les bandes amb vocalista femenina de referència en tota la península. Jo crec que sí, eh? I els xavals, amb el que s'ho estan currant, seguiran pujant. Sí, jo crec. Són molt joves i ho fan molt i molt bé. Doncs els vam entrevistar en la seva visita a la sala Mephisto el passat 3 de desembre i ja ens van comentar alguns dels seus plans. El seu primer videoclip del tema Remaining, que obre el seu segon disc My Own Angel, va ser dirigit per Patrick Ullaeus, qui ha treballat en bandes com In Flames, Arch Enemy, Camelot, i va ser gravat als Revolver Studios de Suècia. Fa ben poc i van tornar per gravar un altre vídeo, altra vegada amb Patrick a la direcció i ara amb la participació del vocalista Jake Eberg dels Amaranth. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com es belluguen, sí, sí, els nois. I hem de dir que aquest vídeo, el primer vídeo estava molt bé, el Remaining, però sí, aquest segon a mi m'ha agradat molt més. Sí, perquè té una mica més d'història. L'altre, sí, eren els Anchor tocant, interpretant el tema. En aquest també se'ls veu interpretant el tema, però ja hi ha com més escenaris, hi ha partició de pantalla d'ells tocant en mitja pantalla i una història paral·lela a l'altra. Sí. Està molt, molt més elaborat. La veritat és que vídeo està molt bé. Doncs aquest nou vídeo correspon al tema que escoltem a continuació. Això es diu Completely Frozen. Yeah. aquest és el títol de l'últim vídeo dels Tarragonins Anchor, que com continuïn treballant així, jo penso que arribaran molt i molt lluny. Molt, moltíssim. Jo crec que sí. Però són molt joves i ho fan, la veritat és que molt i molt bé, i en concerts són increïbles. Que nassos, ho fan de puta mare, sí. Ja està, collons. Totalment. Parlem clar, hòstia, parlem clar. Doncs anem a seguir parlant de bandes amb vocalista femenina. Mira, hem començat així aquesta segona hora, i una que, com acabes de dir, ha treballat amb Patrick Ueus, els Arc Enemy, aquesta banda sueca de death metal melòdic liderada per l'Angela Gosso, que va anunciar a principis d'aquest mes de març que el seu guitarrista Christopher Amott deixa la banda. El motiu de la seva sortida, que ha acabat bé per part de les dues bandes, o sigui, no és que s'hagin barallat ni res, és que el Christopher es vol centrar en la seva carrera en solitari. Que té, i que té plantejat editar un disc el proper mes d'abril, o sigui, ja mateix, ja sí. Mateix. Recordem que Michael Amott, l'altre guitarrista d'Arc Enemy, és el germà, però sí. aquest segueix, eh? El Michael ha dit, jo sigo aquí con mis colegas, que damos una caña del copón, perquè es veu que també el Christopher diu que està una mica cansat de fer metal extrem. O sigui que el seu disc en solitari sembla que estarà enfocat cap a altres estils no musicals, però sí de metal, com a mínim. Potser algú més melòdic, algú més relaxadet, no? De fet, és la segona vegada que Christopher deixa la banda, perquè ha format part de la banda del 96 al 2005 i del 2007 a ara el 2012. O sigui, sí, va haver un parell d'anyets que és un culinquiet, sí, una mica sí. Doncs Arc Enemy, tot i això, seguirà endavant amb la seva gira de presentació del seu darrer treball, el Chaos Legions, després d'anunciar a Nick Cordell, guitarra de la banda Arsis, com a substitut del Christopher. Anem a escoltar un tema d'ells, això és City of Dead. Doncs aquí teníem City of the Dead dels suecs Arch Enemy i la veu potent de l'Àngela Gossow. Sí. Potentíssim. Ella amb el seu estil propi. Doncs continuem amb Lulacra i una banda finlandesa de heavy metal melòdic i gòtic formada l'any 92 a Helsinki sota el nom de Coerce o Coerce, digue-li com vulguis. I com una banda de death metal melòdic. Vamos, han canviat de nom sí que, i d'estil sí, completament. Van canviar completament. Van ser una de les bandes pioneres a Finlàndia en tenir vocalista femenina i fins al moment han editat 4 àlbums d'estudi. El proper 10 d'abril veurà la llum al nostre país el nou disc que portarà per títol Where Angels Fear, del qual ja us amengem un single. Pim pam. Pim pam, ja comencem avançant coses. Això es diu Bad Blood. Així es diu el tema de Lulacry, Bad Blood. Déu-n'hi-do quina canya que porten, eh? Doncs sí, a l'espera que acabi de sortir aquest Where Angels Fear. Doncs mira, no marxem de Finlàndia, vale, però deixem també que les noies puguin escoltar una veu masculina, perquè hem començat molt femenins. Canviem, anem a escoltar un noi ara cantar. Anem a parlar dels Before the Dawn, aquesta banda de death metal melòdic amb influències gòtiques també, que es va formar l'any 99 com un projecte en solitari del Tuomas Saukkonen, un dels més guardonats en els passats Finnish Metal Awards, sí, és veritat, com a millor vocalista i millor instrumentista. En els dos primers discos de la banda també hi apareixen alguns dels membres actuals, ja que ara aquest projecte, Before the Dawn, es considera una banda en si, banda completa, ja no és només el projecte del Tuomas. Hem de dir que el proper 27 d'abril editaran el 7è àlbum d'estudi sota el nom de Rise of the Phoenix. De moment ja tenim un dels temes, això és Phoenix Rising. Go! Doncs així sonava aquest Phoenix Rising dels finlandesos Before the Dawn. Deixem Finlàndia ja, va. Deixem Finlàndia i ens anem cap a Londres per parlar dels Dragon Force, aquesta banda multicultural que, com sabeu, sí, té la seva seu a Londres, almenys seu allà central. Es troben, exacte. Ells fan power metal extrem i aquesta banda Dragon Force van veure com el passat 2010 el seu vocalista Zippy Threat marxava de la banda, deixant una de les posicions més complicades de reemplaçar. Bé, hem de dir que dins de Dragon Force, sí, potser totes les posicions, no? Jo deu penso que sí, que és molt complicat. Perquè la veu era molt característica, la del Zippy. Sí. Però clar, és que trobar dos guitarristes tan virtuosos i ràpids com el Sam i el Herman ha de ser difícil. Jo crec que sí. Un bateria com el Dave també ha de costar trobar-lo, perquè sí, és molt bèstia, sí, la bateria. Sí, sí, no, la veritat és que és una banda que és, banda, és complicat de trobar després algú que arribi al mateix nivell. Sí, sí, sí. Doncs els membres restants de la banda van obrir un càsting per YouTube on tothom qui volgués podia pujar un vídeo interpretant dos temes de Dragon Force. Em van sortir vídeos realment divertits. Vam veure coses molt coses divertides molt i molt dolentes. Molt, molt dolentes, parlant clar i malament. Gent amb molt de morro que dius, però què fas fent això? Però com tens no els tens nassos? Vergonya o què? Doncs a veure, és la mateixa fórmula que estan ara utilitzant els Stratovarius per trobar bateria, com comentàvem abans. I d'aquesta manera van trobar el seu nou vocalista, el Mark Hudson. Amb ell, a les veus, editaran el proper 15 d'abril un nou treball discogràfic que portarà per títol The Power Within. A través de Facebook, la banda ha posat en descàrrega lliure el que serà el seu primer single, el Fallen Wall, i anem a veure què us sembla aquesta nova veu dels Dragon Force. Doncs així ja sona aquest Fallen Wall, aquest nou single dels Dragon Force amb Mark Hudson a les veus, i he de dir que a mi personalment m'agrada. Jo compro. Sí, a mi em convenç. Sí, té la veu, és una miqueta més greu i amb més cos que la del Zippy, tot i en aquest moment, ara que escoltàvem de fons, que dobla la veu, sí, amb aquest amb crit aguts ben potents. Haurem de veure també la interpretació del Marc amb temes clàssics, com sí, el Through the Fire and Flames, o com els Heroes, amb més potència, a veure, bueno, com haurem de veure com si, es defensa. Si la resta de membres de Dragon Force l'han triat per alguna cosa serà. Sí, sí, hi ha un vídeo d'ell molt impressionant, sí, a YouTube. Hi ha un vídeo i ara que ja tenen nou vocalista i està a punt de sortir el nou disc, que vinguin a presentar-lo, no? Bueno, estaria molt, estaria molt bé. Que tornin amb turistes, home. Clar que sí, amb qui vulguin, és igual. Doncs anem a parlar dels Slayer, una de les quatre grans bandes de thrash americà, que es van formar el 81 a Huntington Park, a Califòrnia, i es troben a l'estudi gravant el que serà un nou treball. Els tios no paren, eh? Porten ahí 31 anys ja, i els tios segueixen endavant. Segons paraules del guitarrista Kerry King, volen tenir llesta la gravació de tot el material abans de finals de maig, moment en què estaran tocant per Europa, entre ells, una data a Getafe, al Sonisphere, juntament amb Metallica i moltes altres bandes. Algun dia repassarem aquests i altres festivals. Doncs fins a finals de juny estaran per Europa, per després tornar cap als Estats Units, seguir tocant per allà i acabant d'ultimar aquest nou àlbum, del qual encara no se sap res més. Però nosaltres ja us anirem informant a mesura que tinguem més novetats dels Slayer. De moment, des del seu darrer disc, el World Painted Blood del passat 2010, ens quedem amb aquest tema, jugant amb nines, Playing with Dolls. I never thought the taste of you would be the only thing to make me bleed. Why am I so alive while you lay still in the ground beneath me? Fear, death, the dark inside have become your only children. They're in front of you, watching you. Lost screams of holy dreams. Unrest, I laugh at your God as he's passing through. Slashing out your throat to warm my skin. Never thought it'd come to this. What the fuck, I gone wrong? No rest. Your children still call. Can't you hear the screaming? Doncs aquí teníem els Slayer amb aquest Playing With Dolls, que no me'ls imagino cantant aquest tema amb una Barbie a la mà. No, la veritat és que no, potser amb una Barbie ensangrentada o sí, amb, sense una cama o alguna cosa així. O amb algun nino d'aquests del Bad Day, una col·lecció. Sí, sí, sí, sí, sí, també. Doncs continuem amb Doro, la vocalista alemanya de hard rock i heavy metal més gran de tots els temps del món mundial, que sembla que... I de l'univers universal. Sí, exacte. Que no vol deixar de trepitjar escenaris i de composar nova música. Continua viva i amb moltes ganes de fer feina i de continuar treballant i cuidant els seus fans, com ens deia la Zubero a la setmana passada. Doncs, de fet, està donant les últimes pinzellades al nou disc que ha gravat als Estats Units i que per primera vegada podria mesclar en terres escandinaves. Aquest nou àlbum anirà precedit d'un EP que veurà la llum entre els mesos de maig i juny i els nous temes els presentarà en una gira que comença el proper 15 de novembre a Alemanya. Encara falta molt però, bueno, però ja ho anunciem. Ja ho anem anunciant, ja us ho recordarem de totes maneres. I que la portarà a tocar també a la sala Razzmatazz 2 només 10 dies després, el 25 de novembre. El que encara no s'ha fet públic, precisament perquè falta molt temps encara, és el nom de les bandes que acompanyaran a Doro, però és igual. I també hem d'esperar el nom i portada i tracklist i tot el nou àlbum. De moment però sabem que ja està treballant molt i molt i que ja té pensat venir a veure'ns. I també és curiós perquè Doro, que té un fotimer d'àlbums, sí, també mai ha mesclat, i ser alemanya... Sí, mai ha mesclat a terres escandinaves. És molt bèstia. Potser sí, li dona una nova sonoritat a Doro. A veure què tal sonarà. Per terres fredes. Doncs esperem que soni molt i molt bé, com tot el que es fa per allà dalt. Que la veritat és que treballen molt bé, també. Doncs des del seu darrer treball d'estudi, el Fear No Evil, ens quedem escoltant el tema Running From The Devil. Aquest Running From The Devil, a l'espera d'aquest nou treball que sortirà doncs, entre maig i juny, I ja sabeu, a Razzmatazz 2, el proper 25 de novembre, la tindrem aquí en viu i en directe. La Guerrera d'Oro. Sí. Amb el seu tros de veu i els seus temes èpics. Home, un concert... èpics. Ja sé que va venint sovint i va fent coses, però és un concert que un no es pot perdre. Jo la recomano en directe. Jo l'he vist en directe i la recomano moltíssim veure-la. És tot un espectacle de força damunt de l'escenari. Sí, segur. Per això porta tants anys també, eh? I tant que sí. Anem a parlar dels High on Fire, una banda de doom metal formada a Oakland, a Califòrnia, l'any 98. La seva temàtica és molt mitològica, i amb aquests temes de déus i coses sobrenaturals han editat 5 àlbums d'estudi. El proper 3 d'abril editaran a través del segell alemany Century Media Records un nou àlbum que portarà per títol The Vermis Mysteries, del que ens quedem escoltant el primer single. Això és Fertile Green. We'll be right back. Doncs aquí teníem la brutalitat de High on Fire amb aquest Fertile Green, recordem, 3 d'abril, nou treball dels americans de Bernice Mysteries. Doncs continuem amb Therion, la banda sueca formada l'any 87 sota el nom de Blitzkrieg. Celebren aquest 2012 els seus 25 anys com a banda i faran una gira especial que els portarà a tocar el proper 5 d'octubre a la sala Razzmatazz. Igual que amb Doro, falta molt encara, però ja us anem avançant. Però sí, sí, perquè són coses que després, hòstia, és ai, que... Ai, que no m'entereu. Doncs no, nosaltres pues... us ho anem recordant. Sí, perquè tot el que ja hi ha data definitiva, sobretot per internet, potser a les tendes no tant, però sobretot per internet ja es poden comprar les entrades. Sí. O sigui que si ho diuen amb tanta antelació, per alguna cosa serà. Doncs aquest tour arrencarà el 28 de setembre a Holanda i durant aquell mes editaran un nou treball, encara amb tots els detalls per desvetllar, com sempre, portada, títol, tot això ja com, ho sabem. Com Doro, vindran amb nou àlbum sota el braç. Exacte. Anuncien el concert amb molt de temps, però ja sabem que a part setembre, Therion té nou disc. Mentrestant anem a recordar-los amb els seus inicis simfònics amb un tema del disc del 96, Celi. Això es diu Tu Mega Therion. I don't want to go to bed. El Moment Friki. Doncs arribem al final del programa i, com sempre, ho fem amb la nostra versió, amb el nostre Moment Friki, que avui ens els apropa la banda italiana Lacuna Coil. Recordem, el passat 23 de gener van editar el Dark Adrenaline, un àlbum amb el que sembla que tornen a conquistar els fans que van perdre amb el Shallow Life, i que aquest disc inclou una cover d'un clàssic de la música pop dels 90, el Losing My Religion dels Rem. Quin gran tema! Un gran tema. Un gran tema original. Sí. Que s'inclou dins de l'àlbum Out of Time del 91, que va guanyar 2 premis Grammy. Déu-n'hi-do. El Losing My Religion. Fins al moment, cap banda de heavy o hard rock s'havia atrevit a versionar aquest tema. No. Sí, és una cosa curiosa. Sí. Doncs en perdent la meva religió, ens acomiadem fins la setmana vinent recordant-vos que podeu descarregar tots els programes i veure moltes més coses a través del nostre blog calimetal.blogspot.com. També us podeu comunicar amb nosaltres per e-mail si voleu fer-nos peticions o el que vosaltres vulgueu a calimetal666@gmail.com i calimetal2.0 a la xarxa social Facebook i Twitter. Exacte. Per tant, amb Losing My Religion ens despedim fins la setmana vinent. Adeu.